na dworcu w Mogilnie. Władimir Putin oskarżył zachodnie służby specjalne o podejmowanie prób wpływania na wewnętrzne procesy polityczne w Rosji. Prezydent, premier i ministrowie rozmawiali w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego o wizycie Donalda Trumpa w Warszawie. Podczas spotkania ustalono tematykę rozmów w polskiej delegacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych, mówi minister Krzysztof Szczerski. Na spotkaniu z Trumpem pojawią się przede wszystkim kwestie dotyczące polityki międzynarodowej, obronności, inwestycji gospodarczych w Polsce, a także kwestie bezpieczeństwa energetycznego, dodaje Szczerski. To była bardzo dobra rozmowa, prawie dwugodzinna, która właśnie pozwoliła na to, żeby omówić całą paletę tematów, które łączą dzisiaj Polskę i Stany Zjednoczone, które powinny stać się przedmiotem właśnie tych rozmów z prezydentem Trumpem w zakresie przede wszystkim kwestii współpracy międzynarodowej, czyli także tych tematów, które pojawią się w przyszłości w kontekście polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa. Amerykański prezydent będzie w Warszawie w dniach od 5 do 6 lipca. Pasażerowie pociągu relacji Warszawa-Berlin zostali ewakuowani. Skład został zatrzymany na dworcu w Mogilnie po tym, jak PKP Intercity dostało zgłoszenie o podłożeniu w nim ładunku wybuchowego. Jak informuje sierżant sztabowy Magdalena Polak z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie, ewakuowano około 600 osób. Nastąpiła ewakuacja pasażerów. Informacji od kierownika pociągu jest około 600 osób. Na miejscu pracuje policja. Został powołany powiatowy zespół zarządzania kryzysowego i ewakuowane osoby w chwili obecnej przybywają na terenie zespołu szkół w Mogilnie. Nie wiadomo, jak długo potrwają działania służb. Władimir Putin oskarżył zachodnie służby specjalne o podejmowanie prób wpływania na wewnętrzne procesy polityczne w Rosji. Prezydent mówił o tym w trakcie spotkania z funkcjonariuszami służby wywiadu zagranicznego. Putin zarzucił wywiadom zachodnich państw podejmowanie działań przeciwko Rosji i jej sojusznikom. Władimir Putin oświadczył, że zagraniczne służby wykorzystują nowe metody zbierania i podrzucania informacji, a także organizują ataki cybernetyczne i próbują werbować agentów. Według prezydenta Rosji Zachód wspiera ekstremistów i terrorystów, aby zdestabilizować sytuację wokół rosyjskich granic. To pierwsze od dłuższego czasu tak ostre wystąpienie Władimira Putina. Podobne zarzuty rosyjski prezydent podnosił w 2012 roku, prowadząc kampanię wyborczą. Rosyjscy komentatorzy już kilkakrotnie ostrzegali, że także przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi Putin będzie grał na strachu przed Zachodem, obwiniając zagraniczne służby o działanie na szkodę federacji i poszukując wewnętrznych wrogów. W opinii komentatorów ten rodzaj kampanii będzie skutkował ograniczaniem praw i wolności obywatelskich w Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dzisiejsza sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy była w całości poświęcona sprawom migracji i uchodźców. Biorący udział w debacie szwedzki minister sprawiedliwości i migracji Morgan Johansson przestrzegł, by nie traktować masowych migracji jako zjawiska przejściowego. Jeśli zażegnamy konflikt w Syrii, pozostaną inne, powiedział Morgan Johansson. Zwrócił też uwagę na regularnie rosnące migracje spowodowane zmianami klimatycznymi. Każdego roku z tych powodów migruje na świecie ponad 20 milionów osób. Migracje, jak zaznaczył, definiują naszą historię i przyszłość. Dlatego, przekonywał, nie można pozostawać obojętnym i twierdzić, że nas to nie dotyczy. Morgan Johansson podkreślił też konieczność wspólnych działań, które powstrzymają niekontrolowaną migrację i potrzebę przygotowania się na przyjęcie legalnych przybyszy. Zdaniem szwedzkiego ministra stanowić oni będą wartość dodaną i pracować dla dobra kraju, w którym osiądą. Minister uważa też, że należy uczynić wszystko, by nie dopuścić do rozpowszechniania retoryki nienawiści. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro, podobnie jak dziś, burza i deszcz możliwe w całym kraju. Będzie gorąco i parno, od 28 stopni nad morzem do 30 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Krokowa. Startujemy 1 lipca o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, wójt gminy Krokowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. wzruszająca. Dobry wieczór, witamy Państwa, Iwanka Kunewa i Przemek Psikuta. To jest nasze 52. spotkanie z klasyczną płytą długo grającą. Spotkanie, w którym sięgam dziś po album, którego autorką, którego bohaterką jest znakomita współczesna pianistka, urodzona w Monachium, posiadająca japońskie korzenie, Alice Sara Ott. A jej najnowsza płyta, ta, której właśnie dziś posłuchamy, płyta, która ukazała się w ubiegłym roku, to jej bardzo osobista podróż do pewnej krainy. Stąd też tytuł nadany temu albumowi przez Sarę Ott, Wonderland. Wonderland, czyli zaczarowana kraina. Nordyckie ballady, pieśni, niepowtarzalny klimat północy, czyli świat najwybitniejszego kompozytora Norwegii, Edvarda Grieg'a. Tak dziś zaczynamy. To Marsz Troli, pochodzący z jednego z najsłynniejszych utworów Edvarda Grieg'a, z poematu Peer Gynt, z muzyki stworzonej przez Grieg'a do dramatu Henryka Ibsena, Peer Gynt. Ta muzyka z Peer Gynta już zabrzmiała w jednym z pierwszych wydań, w jednym z naszych pierwszych spotkań, choć oczywiście w oryginale, w wersji orkiestrowej, a tu przed chwilą jako miniatura fortepianowa, no bo dzisiaj głównie fortepian, muzyka fortepianowa, która w dorobku Edvarda Grieg'a zajmuje bardzo ważne miejsce. Nieprzypadkowo nazywano Edwarda Grieg'a Chopinem północy. Zresztą przyznawał się do tego, że studiował, znał, grał utwory i Chopina, i Schumana, choć w swojej twórczości Edward Grieg wypracował własny, bardzo oryginalny, bardzo indywidualny, taki wyrazisty, powiedzielibyśmy, język muzyczny. Sam zbierał folklor, interesował się folklorem północnym, norweskim. W niektórych swoich utworach wprowadzał autentyczne melodie ludowe. To wszystko dziś usłyszymy. Grieg, który pisał tak zwane utwory liryczne, to były całe cykle miniatur, które pisał przez całe życie, zbierał je w odpowiednie zeszyty, zebrał je w 10 zeszytach. Niektóre są programowe, niektóre nawiązują właśnie do chociażby poematu Peer Gynt, a niektóre to po prostu zwykłe tańce, opracowania taneczne, miniatury, które Alice Sarah Ott, bohaterka naszej dzisiejszej płyty, skrzętnie wybrała i ułożyła w taką bardzo własną, prywatną opowieść. I na tej płycie centralne miejsce zajmuje koncert fortepianowy Edwarda Grieg'a. Koncert Amol, którego dziś wysłuchamy w całości. To jest utwór bardzo popularny, utwór, który doczekał się dziesiątek fantastycznych nagrań. Koncert, nad którym Grieg pracował w roku 1868, a więc prawie 150 lat temu. Pracował nad nim w Danii, zresztą w Kopenhadze odbyła się premiera tego utworu. Ten utwór przypadł do gustu wielu współczesnym, na przykład bardzo pochlebnie o koncercie młodego w sumie Edwarda Grieg'a wypowiadał się Franciszek Liszt, któremu młody Grieg pokazał partyturę swojego koncertu, kiedy spotkali się w Rzymie. Koncert, którego posłuchamy, zainspirowany właśnie w niektórych miejscach, w niektórych fragmentach norweskim folklorem, zawiera cytaty różnych melodii ludowych, między innymi cytat słynnej norweskiej melodii ludowej i Hyst. Trzy części. Pierwsza to Allegro Molto Moderato, bardzo charakterystyczny początek tego koncertu. Tremolo kotłów otwiera ten utwór i potem następuje charakterystyczny akord orkiestry i wirtuozowska partia, wirtuozowski wstęp fortepianu. Część druga, spokojna, subtelna, nokturnowa, no i finał. Finał Allegro Moderato Molto e Marcato w formie tańca, takiego galopującego ronda, z elementami właśnie norweskich tańców ludowych. No a zagra dla nas ten koncert Alice Sarah Ott, która urodziła się w Monachium. Tam zresztą nagrała ten album i w Monachium, i w Berlinie. To były dwie sesje. Urodziła się w Monachium w roku 1988. Jej matka była Japonką. To ona zaraziła młodą Alicję muzyką. No dziś Alice Sarah Ott to jest pianistka, która gra na wszystkich estradach, gra w największych salach koncertowych, ma już na swoim koncie, mimo młodego przecież wieku, kilka płyt, w których, no można powiedzieć, rzuciła się na najtrudniejsze, na najbardziej wymagające utwory, jak Etiudy Transcendentalne Lista, jak Walce Chopina. Ta płyta to jest jej ostatnia, jak na razie ostatnie dzieło. I ciekawe, bo koncert Grieg'a, który, jak powiedziałem, jest centralną pozycją na tym albumie, koncert Grieg'a został tutaj wybrany w nagraniu koncertowym. W nagraniu, które miało miejsce w styczniu. Ten koncert odbył się w styczniu 2015 roku w sali imienia Herkulesa w Monachium. A zatem Alice Sarah Ott, której towarzyszy orkiestra Radia Bawarskiego, a dyryguje Esa-Pekka Salonen. Świetny fiński dyrygent, także kompozytor, znawca symfoniki, właśnie między innymi Edwarda Grieg'a. A zatem przed nami koncert Amol opus 16 przy fortepianie Alice Sarah Ott.

Thank you. Tak właśnie kończy się koncert fortepianowy Amol op. 16 Edwarda Grieg'a. jeden z najpopularniejszych, jeden z najpiękniejszych romantycznych koncertów fortepianowych. Dziś u nas w Trójce w nowym wykonaniu, to jedna z najnowszych interpretacji tego koncertu. Nagranie live, nagranie pochodzące z koncertu, zarejestrowane w Monachium w styczniu 2015 roku. Przy fortepianie Alice Sarah Ott, której towarzyszyła orkiestra Radia Bawarskiego, a dyrygował Esa-Pekka Salonen. A wszystko to z albumu zatytułowanego Wonderland, albumu wymyślonego przez właśnie Alicję Sarę Ott, która jest bohaterką tej płyty. Zaczarowana kraina, kraina Edwarda Grieg'a, najwybitniejszego kompozytora norweskiego, nazywanego Chopinem Północy. Grieg odniósł duży sukces właśnie dzięki ludowej muzyce Norwegii. Początkowo studiował śpiew, studiował grę muzyków ludowych. Sam zresztą zbierał, opracowywał tradycyjne melodie, które później wykorzystywał w swoich utworach. Stare nordyckie ballady, stare pieśni. Posługiwał się nimi przede wszystkim w swoich utworach lirycznych, także tych zainspirowanych dramatem Per Gynt, o którym już Państwu opowiadałem. No i teraz proponuję, abyśmy posłuchali właśnie tych opracowań Grieg'a, tych miniatur, które bardzo pięknie zestawiła tu ze sobą w swoim własnym układzie Alice Sarah Ott. Na początek słynna pieśń Solveigi, oczekującej w samotnej górskiej chacie na powrót Per Gynta, która nie zobaczy zbliżającego się ukochanego, straciła wzrok, płacząc z rozpaczy za nim przez wiele, wiele lat. To chyba najpopularniejszy fragment całego dramatu Ibsena. A później bardzo efektowny fragment w grocie króla gór, który w oryginale wykonywany jest przez duży zespół z chórem, a my usłyszymy wersję kameralną, fortepianową. Gnomy, trolle, koboldy, które dręczą, które atakują Per Gynta, uwodziciela córki ich władcy, króla gór. Przy fortepianie Alice Sarah Ott. Grocie Króla Gór, a nieco wcześniej pieśń Solveigi. Dwie miniatury Edwarda Grieg'a zainspirowane poematem Peer Gynt, pochodzące z griegowskiego opracowania tego dramatu Henryka Ibsena. Dwie miniatury pokazujące, jak różnorodne utwory na fortepian pisał norweski kompozytor. Z jednej strony taka bardzo przejrzysta, zwarta, powiedzielibyśmy zdyscyplinowana forma, a z drugiej klimat poetycki, taki nieco przydymiony, nieco odrealniony, co słychać w wielu utworach, jak wspominałem, 10 zeszytów utworów lirycznych, które Edvard Grieg pisał przez całe swoje życie. No i właśnie klimat tych utworów zainspirował Alice Sarre Ott, niemiecką pianistkę o japońskich korzeniach, której interpretacji dziś w Trójce słuchaliśmy. Wonderland to jest ten tytuł tego albumu Deutsche Grammophon wydanego w roku ubiegłym, z którego dziś jeszcze jedna miniatura na zakończenie, Once Upon a Time, czyli Pewnego Razu, to jeden z późniejszych utworów Edvarda Grieg'a, utwór otwierający jego opus 71. I raz jeszcze przy fortepianie Alice Sarre Ott. Na zakończenie naszego ostatniego spotkania przed wakacjami, za które pięknie dziękuję, Przemek Psikuta, dobrej nocy.